اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ للتخویف اخروی وللہ ما فی السماوات اور دلیل وسعت یہ کان اللہ واسعا آگے وللہ سے دلیل وسعت اور تخفیف اخروی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے للہ ولقد وصینا الذین اوت الکتاب ہم نے اہل کتاب کو حکم دیا تھا تم سے پہلے وایاکم تمہیں بھی ان اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو وان تکفروا اگر اللہ کی ناشکری کرو گے کفر کرو گے تو تمہارا ہی ضرر ہے میرا کوئی نہیں جزا مقدر ہے اگر کفر کرو گے تمہارا ہی ضرر ہے فَإِنَّ لِلَّهِ یہ علت اس جزا مقدر کی کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات وما فی الارض جب آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ایسے بادشاہ کو کیا ضرر وکان اللہ غنیاً حمیدا اللہ ہے غنی مستغنی بے پرواہ از اطاعت شما تمہاری عبادت اطاعت کا محتاج نہیں غنی ہے وللہ یہ دلیل غنا دلیل غنا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا اللہ ہی کافی ہے کارساز اس لیے مجھ سے ڈرو نہ غیروں سے این یشا یذہبکم اگر اللہ چاہے لے جائے تم تمام کو اور لے جائے لے آئے اوروں کو وکان علت کان اللہ علا ذالک قدیرہ اس طرح تمام جہان کو ختم کر دے اور لے آئے اللہ قادر ہے من کان یرید و ثواب دنیا جو دنیا کا ثواب بدلہ لینا چاہے تو اللہ کے ہاں دنیا کا ثواب بھی ہے آخرت کا بھی اور ہے اللہ سمیع بصیر یا ایھا الذین آمنوا یہ تنویر بر حکم نوہم نام حکم پر تنویر حکم سلطانی جو نامہ گزرا اس پر تنویر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط ہو جاؤ ایمان والو تمام معاملات میں انصاف کو قائم کرنے والے شہداء للہ سچی گواہی دینے والے اللہ کے لیے یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے ولو علی انفسکم اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو یا والدین کے یا قربین کے یعنی جانوں کا والدین کا لحاظ نہ کرو گواہی کے سچے ہونے کا لحاظ کرو ولو علی انفسکم لحاظ اول این یکن غنیاً یہ لحاظ ثانی اگر ہو وہ غنی یا فقیر یعنی جس کے بارے میں تم گواہی دینا چاہتے ہو اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے اس چیز کو تم نہ دیکھو فاللہ اولا بما اللہ ان کا اولا ہے زیادہ غیرخواہ ہے تم جو حق کی گواہی ہے وہ گواہی دے دو فلا تتبعوا الہوا نہ اتباع کرو خواہش کی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ان تعدلوا یہ ان تعدلوا ایک ہے عدل سے ہو اور ایک ہے کہ یہ عدول سے ہو عدول عدول کا معنی ہوتا ہے یعنی عدول عن الحق عدول عن الحق عدول عن الحق ہو تو معنی ہوگا حق اور انصاف سے روگردانی کی نیت سے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو یہ تعدلو کو بنایا جائے عدول سے عدول عدول عن الحق حق سے اعراض کرنا تو معنی کیا ہوگا حق اور انصاف سے روگردانی کی نیت سے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ایک معنی دوسرا معنی کہ یہ عدل سے ہو تو مانا ہوگا عدل و انصاف کو ناپسند کرتے ہوئے، عدل و انصاف کو ناپسند کرتے ہوئے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. وَإِن طَلْبُوا، اگر کج بیانی کرو گے، او تورزو، یا غلط چیز کا اظہار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اعمال کوئی خبر رکھنے والا ہے. اب یہ تنویر ہو گئی نام حکم پر. اب اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے منافقین پر زجرات کا بیان آ رہا ہے. منافقین پر زجرات، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، پہلا آمنوا باللسان، آمنوا بمحمد والقرآن، اے آمنوا باللسان، زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والو، رسول پاک پر، قرآن پر ایمان لے آؤ، ایمان باللہ و رسول ہی و الکتاب الذی نزل علی رسول ہی و الکتاب الذی انزل من قبل، ومن یکفر باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ان الذین آمنوا، اقسام کفار، نمبر ایک مرتدین، نمبر دو منافقین، نمبر تین کفار اہل کتاب، تینوں کا اللہ پاک یہاں، تینوں کے بارے میں زجرات اور تینوں کی مذمت کا بیان آ رہا ہے. یہ ان الذین آمنوا ضم مذمت قسم اول مرتدین، مذمت قسم اول کافروں کی، جو پہلی قسم ہے مرتدوں والی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر بن گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر بن گئے، پھر زیادہ ہو گئے کفر میں، تو نہیں ہے اللہ کے معاف کرے ان کو اور نہ ان کو سیدھا رستہ دکھائے گا، لال یادیا انہیں سکھا دکھائے گا سبیل جنت کی، سبیل جنت کی. اب یہ جو مرتدی ہیں، مرتد کا انجام آ گیا کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور جنت کا رستہ نہیں دکھائے گا. یہ مرتدوں کا جو ذکر ہے، یہ تردد در ایمان، یہ آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو، یعنی ان کا ایمان ہے ہی کوئی نہیں، متردد ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر ہے. بشر المنافقین، یہ مذمت قسم دوم، یعنی منافقین، اس میں منافقین کی خباثت کا اللہ بیان کر رہا ہے اور اس میں زجر بھی آ رہی ہے. بشر المنافقین بأن لهم، ان منافقوں کو بتاؤ کہ تمہارے لیے اللہ نے آخرت میں عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. الذین یتخذون، یہ منافقین کے چند اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں. وصف اول منافقین، جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، سمجھو، مومنوں کو چھوڑ کر جو منافقوں کو دوست بناتا ہے، نہ کافروں کو دوست بناتا ہے، وہ منافق ہے. سمجھے، مسئلہ بڑا نازک ہے. الذین یتخذون الکافرین، جو کافروں کو دوست بنائے، مومن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مومنوں کو دوست بنائے، لیکن مومنوں کو چھوڑ کر اگر کافروں کو دوست بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر صفت ہے منافقوں والی، یہ منافقوں کا کام ہے. ایبتغون، وصف دوم، ایبتغون عندہم العزت، یبتغون عندہم العزت، وصف دوم، جو پہلی کی علت ہے یعنی وجہ دوستی. یہ کافروں کو کیوں دوست بناتے ہیں؟ یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ملتی ہے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے. اگر کافروں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے تو پھر عزت نہیں ملتی جی، ٹور ٹار نہیں بنتی، عزت بنتی ہے ان کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے. تو یہ دوسرا ان کا وصف، وہ عزت تلاش کرتے ہیں کافروں کے پاس، حالانکہ فإن العزت للہ جميعا، سمرا، حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. وقد ان وقد نزل، وصف سوم، تیسرا وصف منافقین کا، تحقیق نازل کیا اللہ نے تم پر کتاب میں، ان اذا سمعتم، یہ مضمون کیا، اذا سمعتم آیات اللہ، سنو اللہ کی آیتوں کے بارے میں، ان کا کفر کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، تو نہ بیٹھو ان مذاق کفر کرنے والوں کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں۔ یہ تیسرا وصف آ رہا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، مثلا یہی توحید کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، شرک کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اب ایسے مشرکوں کے ساتھ جو بیٹھیں اور سمجھے، تو یہ بیٹھنے کی اجازت نہیں یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں۔ انکم اذم مثلہم علت نہیں، اگر یوں بیٹھو گے تو مثلہم، پھر تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، اللہ جمع کرنا والا منافقوں کو، کافروں کو جہنم میں سب کو پھر جمع کرے گا۔ اگر تم بھی مشرکوں کے ساتھ ساتھ چلو گے، کافروں کے ساتھ ساتھ چلو گے، وہ مذاق اڑائیں گے توحید کا، تم ان کے ساتھ ہوگے، تو پھر یہ سمجھو کہ تم بھی ان جیسے ہو، تم بھی الذین یتربصون۔ وصف چہارم، وصف چہارم، یہ منافق ایسے ہیں، انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، نزول الحوادث، وہ چاہتے ہیں ان پہ کوئی مصیبت آئے، حادثہ آئے۔ آج اس دور میں یہ سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے، توحید والوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ دوستیاں ہوں گی، توحید کے جو دشمن ہیں، توحید کی راہ میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، ساری دوستیاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ سوچے انسان کہ ان کے ساتھ جو دوستیاں ہیں تو پھر تمہارے اندر توحید ہے یا منافقت ہے۔ یتربصون بکم، یہ منافق چاہتے ہیں کہ حادثات تم پہ آئیں، مصیبتیں آئیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، یہ انتظار کرتے ہیں، پھر بعد انتظار اگر تمہارے لیے فتح ہو اللہ کی طرف سے، تو یہ کہتے ہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، او جی ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم کو بھی مال غنیمت کا حصہ دے دو نا۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو حصہ ہو، یعنی غالب کافر ہو جائیں، تو قالوا، یہ کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے روکا نہیں تھا، بچایا نہیں تھا تم کو، وَنَمْنَعَكُمْ، روکا نہیں تھا من المؤمنین، یہ ان کو کہتے ہیں کافروں کو، کہ ہم نے تمہارے لیے بچاؤ کی صورتیں پیدا کی تھیں، ہم نے مومنوں سے تم کو روکا تھا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَرَةَ أُخْرَوِي، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نہیں بناتا کافروں کو مومنوں پر سبیلہ، غلبہ، راستہ غلبہ کا۔ ان المنافقین، وصف پنجم، خدا، دھوکہ دیتے ہیں منافق، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکہ دینے والا، یعنی دھوکے کی سزا دینے والا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ وصف ششم، منافقوں کی صفت نمبر چھ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قامو کسالا، تو کھڑے ہوتے ہیں کسالا، سست، جی ہارے، شاہ عبد القادر صاحب مانا کرتے ہیں جی ہارے۔ کامو کسالا، کامو بوجہ عدم اعتقاد کے، چونکہ نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے مطابق عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یراہون الناس، یہ دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ، نہیں یاد کرتے اللہ کو، الا کلیلا، مذبذبین بین ذالک، یہ وصف ہشتم، یہ منافق مذبذب ہیں، نہ ادھر تھے نہ ادھر، مذبذب ہیں اس کے درمیان، بین ذالک، موحدین اور مشرکین کے، لا الہ ہاولا ولا الہ ہاولا، نہ پورے ادھر آتی ہیں نہ پورے ادھر جاتی ہیں۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهَ سَمْرَ دُنْيَوِيَا، جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے نہیں پائیں گے آپ راہ ہدایت پر آنے کا۔ یا ایہا الذین آمنوا، نہیں عزم والات کفار، اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ اتریدونا سمرائے موالات، کیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ اللہ کے لیے اپنے آپ پر سلطان مبین، یعنی اگر یوں کرو گے تو تم اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، اور سلطان مبین ہوگی تمہارے نافرمان ہونے کے لیے. ان المنافقین ثمرہ اخروی نفاق, منافق فی الدرک الاسفل من النار, آگ کے سب سے نچلے طبقے میں, آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا, نفی شفاعت کاری, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. الا الذین تابوا بشارت, تابوا واصلحوا, اصلاح کی, واعتصموا باللہ, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا, اللہ پر بھروسہ کیا, واخلصوا دینہم للہ, اور اپنے دین کو نفاق سے, ریا سے پاک کیا, خالص کیا اپنے دین کو, دین میں منافقت کی ملاوٹ نہیں, دکھاوے کی ملاوٹ نہیں. فاولائک, یہ ثمرہ تائبین, توبہ کرنے والے جو, فاولائک مع المومنین, یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے درجات جنت میں. وسوف یؤتی اللہ المومنین, اور اللہ دے گا مومنوں کو آخرت میں اجراً عظیماً, بڑا عذاب. ما یفعل اللہ بعذابکم, تخفیف دنیاوی برائے منافقین, ما زجر, اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اے منافقو. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ نے تمہیں عذاب کس لیے دینا ہے؟ ان شکرتم, اگر تم شکر کرو, وآمنتم, اگر یعنی تم شکر کر لو, ایمان لے آؤ, تو اللہ نے عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ عذاب نہیں دے گا. وکان اللہ شاکرن, اللہ تو بڑا قدردان ہے, علیمہ, جاننے والا اخلاص کو. لا یحب اللہ الجار بالسوء, یہ متعلق ہے یہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین, یہ جو بیکاٹ والی آیت ہے, موالات کفار سے نہیں. لا یحب اللہ, نہیں پسند کرتا اللہ, الجہر بالسوء, کلمہ شرک کہنا, الجہر بالسوء, کلمہ شرک کہنا اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلما, الا من ظلما, من اکرہا, ہاں کسی پر جبر کیا گیا, جبر کر کے اس کو مجبور کیا گیا, اس نے جان چھڑانے کے لیے کلمہ شرک, شرک کہہ کے جان چھڑائی, وہ بات الگ ہے, ورنہ اللہ پاک شرک کلمے کو پسند نہیں کرتا. الجار بالسوء من القول, شرکی یا کلمات کہنا. الا من ظلم, وہ دوسرے مقام پہ, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, خود مطمئن ہو, دل مطمئن ہو, صرف زبان سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دے تو جائز ہوتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما, اللہ ہے سننے والا مظلوم کی بات کو, علیما, حالت ظلم کو جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن, خطاب للمومنین, اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو یا چھپاؤ تم, او تعفو عن سوء, یا تم برائی سے درگزر کر دو, تو زیادہ افضل ہے, تو زیادہ افضل ہے. فإن اللہ کان عفواً قدیرا, ان الذین یکفرون, زجر برائے اہل کتاب, جو اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں, ویریدون, اور چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کر دیں اللہ اور رسول کے درمیان, یفرقوا باعتبار ایمان لانے کے, تفریق کریں, یعنی اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے, وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور رسول کے درمیان. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے, یا رسول کو مانے اللہ کو نہ مانے, یہ تفریق کریں. ویقولون, واو تفسیریا, یہ تفریق کیا مانا؟ کہ ایمان لائیں بعض کے ساتھ اور بعض پہ ایمان نہ لائیں, کفر کریں. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, وہ بنا لیں اس کے درمیان, درمیان بین ذالک یعنی کفر اور ایمان کے درمیان سبیلا, رستہ, جو اس طرح کچھ ادھر تھے کچھ ادھر, درمیان درمیان. اولئک هم الکافرون حقا, یہ ثمرہ تفریق, جو بعض پیغمبروں کو مانے بعض کو نہ مانے, بعض شریعت کی باتوں کو مانے بعض کو نہ مانے, یہی ہے پکے کافر. وآتدنا ثمرہ اخرویا, وآتدنا للکافرین عذابا مہینا, ایسے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. والذین آمنوا بشارت, آمنوا باللہ ورسلی ولم یفرقوا بین احد منہم, فرق نہ کیا, یعنی بعتبار ایمان لانے کے, سوف یعطیہم اللہ ان کو دے گا ان کا ثواب، وکان اللہ غفور الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب، یہ شکوہ اہل کتاب سوال کرتی ہیں کہ لیا کتاب آسمان سے تو نزلہ، یک بارگی ایک باری اکٹھا قرآن سارا لیا، کتاب لیا۔ فقط سالو موسیٰ اکبر، بس تحقیق انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ یہ شکوا، یہ زجر، یہ زجرات آ رہی ہیں اسی طرح۔ فقالو، انہوں نے کہا تھا، یہ عناد اول، بنی اسرائیلیوں کا، اہل کتاب کا عناد اول، ارے ان اللہ جارتن، ہمیں دکھا اللہ سامنے ظاہر باہر۔ فاخذتہم الصاعقہ، چیخ نے پکڑ لیا، بظلمہم، ثم اتخذوا، عناد دوم، عناد دوم، اور یہ ثم استبادی آئے، پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کیا کہ بچھڑے کو معبود بنایا، بینات کے آنے کے بعد، بینات توحید کے بینات۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبینا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین، سلطان مبین، مگر وہ نہ عفو سے متاثر ہوئے نہ روب سے، ہم نے عفو کیا اس سے بھی متاثر نہ ہوئے، ہم نے یہ سلطان دیا اس سے بھی متاثر نہ ہوئے۔ ورفعنا عناد سوم، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، بھی میثاقہم، پختہ عہد لینے کے لیے۔ وقلنا لہم عناد چہارم، ہم نے ان کو کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن، سجدے کی حالت میں۔ وقلنا لہم پنجم، لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرو۔ واخذنا منہم میثاقاً غلیظا، ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے پختہ وعدے ہم نے لیے، ان کے علاوہ بڑے بڑے اور پختہ وعدے ہم نے ان سے لیے۔ فبما نقضہم، بما میں با سببیہ، بوجہ ان کے توڑ دینے کے میثاقہم، پختہ وعدے کو، یہ نقضہم سبب اول، انہوں نے جو بڑے بڑے پختہ وعدے کیے ان کو توڑ دیا۔ وکفرہم دوم، سبب دوم، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ وقتلہم سوم، نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ قلوبنا غلف، ہمیں علم وغیرہ کی ضرورت نہیں، دل بھرے ہوئے ہیں، یہ بال تردید الہی، کہ یہ بات نہیں بلکہ اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر۔ بکفرہم، بسبب کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، ثمرہ اتباع، یہ اللہ نے مور لگائی تو وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، القلیل کا نادر، والنادر کا المعدوم، القلیل کا المعدوم، والمعدوم کا نادر، یہ قلیل، یہ بالکل نہ ہونا ہوا۔ وبکفرہم، اور بوجہ ان کے کفر کرنے کے۔ وقولہم، واو تفسیریہ، کفر کیا؟ ان کا وہ مریم پر بہتان عظیم لگانا، قولم علی مریم بہتان عظیمہ، حضرت مریم پر بہتان عظیم لگانا۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے۔ وما قتلوہو، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہو، نہ سولی پہ چڑھایا انہوں نے اس کو، نہ قتل کر سکے، نہ سولی پہ چڑھا سکے۔ ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اندر گیا کمرے میں، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے اٹھا لیا، اور اس آدمی کی اسی طرح شکل اللہ نے بنا دی جس طرح گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ اب جب بعد میں اس کو نکالا گیا، وہ کہتا رہا میں تمہارا بندہ ہوں، تمہارا بندہ ہوں، نہیں، وہ کہتے تھے تو ہی صحیح ہے، اس کو ان کو قتل کر دیا، تو وہ سمجھے بس ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ شبہ لہم، ان کو اشتباہ ڈال دیا گیا، وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اس معاملے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر ظن کی اتباع کرنا، وما قتلوہ یقینا، اور پکی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بل قتل نہیں بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو، رفعہ، اٹھا لیا اس پیغمبر کو اللہ نے، الیہ طرف، اپنی طرف اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا، قتل وہ نہیں کر سکے، اللہ نے اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزن، اللہ ہے غالب، اللہ ہے یعنی بغیر رفع حفاظت کر سکتا ہے، بغیر رفع کے بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا، لیکن حکیمہ ہے، حکمت والا، اٹھانے میں حکمتیں ہیں، اٹھانے میں، وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قبل موتی ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں آئی، ان کی موت سے پہلے اہل کتاب ضرور ان پہ ایمان لائیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ان پہ وہ شہادت دینے والے ہوں گے۔ اب یہ بالکل صاف لفظ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا قتل نہ کر سکنا، سولی نہ چڑھا سکنا، اور اللہ پاک کا ان کو زندہ اٹھا لینا، پھر موت ابھی تک نہیں آئی، موت سے پہلے ان تمام اہل کتاب کا ایمان لانا، یہ قبل موت ہی، یہ صریح ہے اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے اٹھا لیا، اور رفع اللہ یہ بھی صریح ہے اس بات میں کہ اللہ پاک نے زندہ اٹھا لیا۔ دو تین قرینے پہلے گزر چکے ہیں، یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ بھی ہیں، فبظلم من الذین ہادوا، بوجہ ظلم کے جو یہودیوں نے کیا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، یہ ثمرہ دنیاوی، ہم نے ان پر طیبات کو حرام کر دیا، طیبات کو حرام کر دیا، احلت لہم، جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں وہ چیزیں ہم نے ان سے لے لیں، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور بوجہ ان کے اللہ کی راہ سے روکنے کے، واخذہم الربا، سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ان کو روکا گیا تھا اس سے، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا مال باطل طریقے کے سے کھانے کی وجہ سے، ان مختلف چیزوں کی وجہ سے، وآتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، منہم عذابا علیما، یہ ثمرہ اخروی، وہ پہلے تھا حرمنا، ثمرہ دنیاوی، یہ چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کو محروم کر دیا، اور اخروی ثمرہ کے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، لیکن الراسخون، بشارت جو راسخ فی العلم، منہم، ان میں سے، والمومنون، جو ان میں سے ایمان لانے والے، یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکات دینے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر، ان کو ہم دیں گے اجر عظیم، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اس طرح جس طرح وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، واوحینا الی ابراہیم، یہ تخصیص بعد از تامیم، یہ والنبیین من بعدہ میں یہ تمام پیغمبر آ گئے، لیکن پھر مخصوص طور پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہم نے وحی کی طرف ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسوات، اولاد یعقوب، و عیسیٰ، و ایوب، و یونس، و ہارون، و سلیمان، و آتینا داود زبورا، ہم نے دی داود کو زبور، و رسولن قد قصصناہم، ان کے علاوہ کئی رسول جن کے قصے ہم نے آپ کو بتائے، من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے مکی صورتوں میں، و رسولن، کئی رسول وہ ہیں، لم نقصصہم، ہم نے نہیں بیان کیا اب تک آپ پر، ان کا قصہ ہم نے آپ کو عطا نہیں کیا، یہ آیت مخصوص طور پہ علم عطائی کی نفی کے لیے ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی, رسلا مبشرین و منذرین, رسول اللہ نے یہ جڑے جو بھی بھیجے مبشر اور منذر, رسولوں کے فرائض مبشر اور منذر, لئلا یکون حکمت ارسال, کیوں اللہ بھیجتا ہے تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر حجت بعد الرسل. اب کوئی حجت نہیں پیش کر سکتا کہ جی ڈر سنانے والا کوئی آیا نہیں تھا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ ہے غالب, غالب بلا ارسال رسل, یعنی اللہ نہ رسول بھیجے تب بھی اس کی مرضی ہے, لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ رسول بھیجے جائیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, اللہ شہادت دیتا ہے اس چیز کی جو تیری طرف اتارا, کہ اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ. سمجھو, اللہ شہادت دیتا ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ ہی نے اتارا ہے. اب قرآن ہی مشہود بھی بھی اور قرآن ہی مشہود حلے, سمجھو بات کو, قرآن پر شہادت ہے کہ یہ قرآن میرا ہی ہے, یہ کلام میری ہی ہے, دلیل بھی وہی تھی دعویٰ بھی, یہ قرآن میرا ہے دعویٰ یہی, دلیل بھی اسی پر کہ یہ قرآن ہی دلیل ہے کہ یہ میری کلام ہے. اور سمجھے, اسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب, آفتاب آمد دلیل آفتاب, سورج کے آنے کی دلیل سورج ہی ہوتا ہے, سورج کے آنے کی دلیل سورج. والملائکۃ یشہدون, اللہ بھی شہادت دیتا ہے, ملائکہ بھی شہادت دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا, اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی شہید کافی ہے. ان الذین کفروا, تخفیف اخروی, جنہوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا, قد ذلوا ضلالا بعیدا, ان الذین کفروا حال اخروی, جنہوں نے کفر کیا, وظلموا لم یکن اللہ لیغفرہم, اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا, ان کو نہیں بتائے گا راستہ, الا طریق جہنم, جہنم کا راستہ جس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا, یا ایہا الناس, ترغیب, اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکا ہے حق لے کر اپنے رب, تمہارے رب کی طرف سے, فآمنو, ایمان لے آؤ, خیر لکم, خیرن یکن خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر کفر کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے, فَإِنَّ لِلَّهِ عِلَّتْ, کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض, وکان اللہ علیمن حکیما. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو نہ کرو اور نہ کہو اللہ پر مگر حق. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, رسول اللہ, نہ الہ, نہ جزو الہ, نہ ابن اللہ, نہ الہ, نہ جزو الہ, نہ ابن اللہ, اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ, اللہ کا کلمہ, یہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا گیا, بغیر باپ کے کلمہ کن سے ان کو چونکہ پیدا کیا گیا اس لیے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے. الکاہ الی مریم, و روحم منہو, روح جان ہے اس کی طرف سے, یہ روح کی نسبت جو اللہ کی طرف کی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, یہ صرف یہ اضافت ہوتی ہے تشریفی, شرافت, عزت بتانے کے لیے, اور یا اضافت تخلیقی, روحم منہو, روح اللہ, روحم من اللہ, اضافت تخلیقی کہ یہ روح جو اللہ کی مخلوق ہے, وہ روح جو اللہ کی مخلوق ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ, نہ کہو کہ الہ تین, انتہو, یہ تین الہ ماننے سے رک جاؤ, شرکی عقیدہ سے رک جاؤ, خیر لکم, یکن خیر لکم, تسلیس کے عقیدے سے رک جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد الہ تو ایک ہی ہے اللہ سبحانہ پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے ولدیت ولدیت حقیقی ولدیت یعنی اولاد ہو حقیقتاً اس سے پاک سبحانہ ان یکون لہ ولد ولہ ما فی السماوات والارض اسی طرح اللہ پاک کے لیے سب کچھ ہے تو اللہ نے کسی کو متبنا بھی نہیں بنایا وکفا باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ہو ہرگز نہیں انکار کرتے عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے کہ وہ ہوں عبداً للہ اللہ کے بندے اللہ کے بندے ہونے سے عیسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کرتے ولل ملائکۃ المقربون ملائکہ مقربین بھی اللہ کے بندے ہونے سے غلام ہونے سے انکار نہیں کرتے یہ سب اللہ کے بندے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ تَفِیقْ اُخْرَوِی جو انکار کرے اللہ کی عبادت سے اب نفس کیا گیا عبادت پہلے تھا عبد پہلے تھا عیسیٰ علیہ السلام عبد یعنی عبادت ملائکہ بھی عبد یعنی عبادت اللہ کی عبادت کریں اس سے انکار نہیں کرتے جو اللہ کی عبادت سے انکار کرے یہ عبد بولا گیا ملائکہ پر بھی لیکن کیوں بولا گیا بوجہ عبادت کے بوجہ عبادت کے ویستکبر جو انکار کرے اور تکبر کرے اسے اللہ اکٹھا کرے گا تمام کو فاما الذین آمنوا بشارت وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا ویزیدہم من فضلہ اس کے علاوہ بھی اللہ فضل سے دے گا اما الذین استنکفوا تخفیف اخروی تخفیف اخروی جو انکار کرے اور تکبر کرے فیعذبہم عذاباً علیماً اللہ اس کو سخت سزا دے گا یہ عمل الصالحات کے نیچے لکھا ہے یعنی عبد بنے رہے چونکہ آگے آ رہا ہے استنکفوا اس سے پہلے آمنو وعملو الصالحات تو استنکاف کے مقابلے میں ہے تو لہذا وہاں پر عمل الصالحات میں آئے گا عبد بن کے رہنا عبد بن کے رہنا ولا یجدون لہم من دون اللہ نفی شفاعت کاری ولی ولا نصیرا یا ایہا الناس ترغیب مع بشارت قد جاءکم برہان من ربکم برہان ہو النبی عز جلالین وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا نور قرآن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِشَارَتْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِ مِنُّ اللہ ان کو داخل کرے گا رحمت جنت میں وَفَضْلٍ جنت کے علاوہ دیدارِ الٰہی جنت کے علاوہ دیدارِ الٰہی یہ فَسَيُدْخِلُهُمْ حال اخروی وَيَهْدِيهِمْ حال دنیاوی اور چلاتا رہے گا ان کو اللہ صراط مستقیما صراط مستقیم پہ ایمان والوں کو دنیا میں اللہ صراط مستقیم پہ چلاتا رہے گا آخرت میں جنت میں داخل کرے گا یستفتونک یہ آخر میں احکام ریت کے حکم وراثت پر تنویر حکم وراثت کلالہ کا ذکر آیا تھا وہاں اور کلالہ کے ذکر میں وہاں بھائیوں کا جو ذکر آیا تھا بہن بھائیوں کا وہ تھے اخیافی خیفی اخیافی خیفی اینی حقیقی کا نہیں تھا وہ اب آ رہا ہے ان امرؤن ہلاکا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ اللہ فالکلالہ کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے کلالہ وہی جس کا اصول بھی کوئی نہیں فروع بھی کوئی نہیں ہاں بھائی بہن ہو بھائی بہن ہو ان امرؤن صورت اول مرد ہو ہلاکا ہلاک ہو جائے لیس لہ ولد اس کا کوئی ولد نہ ہو نہ مذکر تھے نہ مؤنث نہ ماں تھے نہ باپ یعنی اصول بھی نہیں تھے فرو بھی نہیں ولہ اخت ہاں اس کی بہن ہو اوپر لکھا ایک صرف ایک بہن ہے صرف ایک بہن اور یہ کون سی اینی یا اللاتی اینی یا اللاتی بہن ہے فلہا تو اس بہن کے لیے نصف ما ترکا نصف ہوگا اس مال کا وہ جو چھوڑ کے گیا، کل مال کا نصف اس بہن کو ملے گا، باقی نصف اسبا کو ملے گا، اور اگر اسبا نہ ہو تو اسی پر رد ہوگا. وہ ہوا یرثھا، یہ صورت دوم، ایک ہو صرف بہن اس کو ملتا ہے ایک نصف. آگے وہ ہوا یرثھا ان لم یکن لہا ولد. وہ ہوا دوسری صورت، مرد وارث ہوگا اس کل ترکہ کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر نہ ہو اس کی کوئی ولد اولاد، اولاد وہی نہ مذکر نہ مؤنث، اور والدین بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہیں، اور وارث کون ہے اس کا، ایک بھائی. سمجھے، پہلے تھا بہن، اس میں کیا آ رہا ہے، وہ ہوا، ہوا یعنی مرد، مرد کیا بھائی، بھائی اس کا وارث ہے، تو کل مال کا وارث یہی ہو جائے گا. یہ چونکہ بن جائے گا اسبا، اسبا بن کے یہ سارا مال یہ لے گا. فَإِن كَانَتَا، یہ صورت سوم، صورت اگر ہوں بہنیں دو، اسنتین دو، فلاحم سلوسان، ان کے لیے ہوں گے دو تہائی، مما طرح کا جو وہ چھوڑ کے گیا ہے، باقی جو ایک سلوس ہوگا وہ اسبا، اسبا پر، ورنہ انہی پر رد ہوگا. جو اسبا ہوگا باقی ان کو ملے گا، اور اسبا نہ ہوگا تو پھر انہی پر رد ہو جائے گا. اب یہاں پر اسنتین کا ذکر ہے، یہاں دیکھو فوک اسنتین نہیں ہے، یہاں فوک اسنتین نہیں ہے، بیٹیوں کے ذکر میں فوق اسنتین ہے، اسنتین نہیں ہے. یہاں سے اسنتین ادھر لے جائیں گے، وہاں سے فوق اسنتین ادھر لے آئیں گے. تو یہ ہوں صورت سوم، ہوں بیٹی بہنیں دو یا زیادہ، دو یا زیادہ، تو ان کے لیے دو ثلث. یہ تین صورتیں. آگے چوتھی صورت، وَإِن كَانُوا اِخْوَتَن، اگر وارث ہوں بہت سارے، اخوتن بھائی ہیں بہت سارے، رجال و نساء، مرد بھی تھے عورتیں بھی، اور سمجھے مرد بھی تھے، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو قانون یہ چلے گا کہ دو مؤنث کے برابر ایک مذکر، دو مؤنث کے برابر ایک مذکر کا حصہ ہوگا. یبین اللہ، امتنان الہی، اللہ بیان کرتا ہے دین کی باتیں تمہارے لیے، ان تزلو، کہ تم گمراہ ہو جاؤ، بیان کرتا ہے کہ تم ان تزلو، اس نے لے ان لا تزلو، لے ان لا تزلو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، سمجھے. اور یا کراہتا ان تزلو، بیان کرتا ہے کراہتا ان تزلو، مکروہ سمجھتے ہوئے تمہاری گمراہی کو. واللہ بکل شئ علیم، اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے.